Mam ochotę zabić tę sukę. Trudny początek wiąże love song na supeł. I wiem, myślałem tak, bo na trzecie masz histeria. Ja mam furia i się wkurwiam, ale to jest pantera. To my kontra świat, kolejny tradycyjny dom. Znając nas raczej obstaw, że założymy słodko. Albo mniejsza o to, jak tam cię zwę. Jadę do ciebie nocnym i coś po pijaku tle. Jadę przez pół miasta, czując, że coś jest źle. Na maksa leżysz zakrwawiona w szkle. Gdzie twój ten? Gdzie puls? Stoimy we trzech, ja twój brat i Bóg. I chcę cię ostrzec. Mniejsza, czy będziemy razem. Leżysz po brzeg, to nie obrazek dla medycznych gazet. Kant buduje paranoi, cały kurwa masyw. Bo kochanie, zginiesz przez prędkość i niezapięty pasyw. Gin w moich myślach i gin kurwa we śnie. Ostawi mnie, odzyska życie, ciebie też. Coś nadajmy, pomówmy dziś. Bo kiedy cię zabraknie, nie chcę trzy lata pić. Gin w moich myślach i gin też we śnie. Śmierć to nie przysmak, co kupujesz lub gdzieś. Więc zróbmy o tym coś, nagrajmy, pomówmy dziś. Bo kiedy cię zabraknie, nie chcę trzy lata pić. Jeszcze nie śpię, choć dawno powinnam już. Radio twój stary numer płynie. Zdrada. Już nie ciebie, czy to ty mnie? Nagle telefon, w słuchawce głos.